گل کھلے سرو میرے دلوں کے پیر دھنے گل کھلے سرو میرے دلوں کے پیر دھنے گل کھلے سرو عجیب چشمائے جاری ہے باوی تارے عجیب چشمائے جاری ہے باوی تارے دلوں کے پیر دھلے گل کھلے سرو ملے دلوں کے مل دھلے گل کھلے سرو دلوں کے مل دھلے گل کھلے سرو ملے دلوں کے مل سرو ملے عجیب چشمائے جاری ہے باوی تاری عجیب چشمائے ہے باوی تمام ہو خوشی ہاں تمام ہو گئی میلا دے انبیاء کی خوشی تمام ہو گئی میلا دے انبیاء کی خوشی ہمیشہ اب تیری باری ہے باوی تاری ہمیشہ اب تیری باری ہے باری تاری ہمیشہ اب تیری باری ہے باوی تاری کے فضل سے ایمان میں ہے ہم پورے خدا کے فضل سے ایمان میں ہے ہم پورے خدا کے فضل سے ایمان ہماری ہے باوی تاری کے عید عید ہماری ہے باری تارے کے عید عید ہماری ہے باوی کے فضل سے ایمان میں ہم پورے خدا کے فضل سے ایمان میں ہیں ہم پورے اپنی روح میں ساری ہے ہے بارہویں تاریخ اپنی روح میں ساری ہے بارہویں تاریخ ہمیشہ شون غلاموں کے دل شاشوں نے غلام کے دل کیے ٹھنڈے ہمیشہ شاشوں نے غلام کے دل کیے ٹھنڈے جل جو چوچ سے بناری ہے باری تاری چلے جو چوچ سے بناری باری تاری چلے جو چوچ سے بناری پاری تاری چلے جو چوچ سے وہ ناری ہے پاری تاری ادو ملا دت شیطان کے دن منا خوشی ادو ملا شیطان کے دن منا ہے خوشی عید عید ہماری ہے باری تاریخ عید عید ہماری سرکار سے غبار روشن حسن بلادت سرکار سے ہوا ظاہر میرے خدا کو بھی پیاری ہے پارویتاری خدا کو بھی پیاری پاری تاری صاحب رحمت پاری ہے پاری تاری کرم کا چشمہ جاری ہے پاری صبح شب دلا دت پور نور ہے زمانہ صبح شب دلا پور نور ہے زمانہ صبح شب دلا دت پور نور ہے زمانہ صبح کے شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا دے دو پردہ اٹھا ہے کس کا صبح کے شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح کے شب ولادت شادی رچی ہوئی ہوئی بجتے گئے شادیاں نے شادی رچی ہوئی ہوئی بیچتے ہیں شادیاں بنا دودھ دودھ بنا دودھ دودھ بنا دودھ شب سے شب ملا دودھ بنا دودھ شب سے شب ملا دل پھر گئے ہمارے پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جا گے سوتے نصیب جا گے خورشید ہی وہ چمچا دیکھو خورشید ہی وہ چمچا سب سے شب ملا اور تیری چمک دمک سے چمک رہا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے عالم چمک رہا ہے میرے دیپک چمچا میرے دیپک چمچا میرے دیپک چمچا شب ہے شب بلادت میرے دیپک چمچا شب ہے شب بلادت میرے دیپک چمچا شب ہے شب بلادت بدلا بدلا آلم نرنگ بدلا بدلا آلم نرنگ بدلا شب سے شب ملا بت آلم نرنگ بدلا بدلا آلم نرنگ بدلا شب سے شب ملا پیارے ربیع الاول چلا کے سطر سے پیارے ربیع الاول تیری چلا کے سطر تیری چلا کے سطر چمچا دیا نصیب والا چمچا دیا نصیب والا سب سے شب ملا چمچا دیا نصیب شب سے شب ملا فصل بہار آئی شکل نگار چاہی فصل بہار شکل نگار شکل نگار آئی بھلا نیا اجالا صبح سے شب ملا بھلا نیا اجالا بھلا نیا اجالا اجالا بھلا نیا اجالا صبح سے شب ملا عرش عظیم جھومے عرش عظیم چومے کعبہ زمین چومے کعبہ زمین چومے ہے عرش والا آقا ہے عرش والا آقا ہے عرش والا آمد کا شور سن کر گرائے گئے بھکاری آمد کا شور سن کر گرائے گئے بھکاری آمد کا شور سن کر آمد کا شور سن کر گر آئے بھکاری اور کھڑے ہے رستا رستا گھیرے کھڑے ہے رستا رستا گھیرے کھڑے ہے رستا پاٹا گے تو چاہ چاہے حسن حسن کا حصہ صبح کے شب ملا دا صبح کے شب ملا دت سر سے ادا پکارو سرکار آ گئے ادا پکارو سرکار آ گئے سن سے ادا پکارو سن سے ادا پکارو سرکار آ ٹاوڑ نبی آگے سرکار آ گئے بھر لو کر بنل چھوڑیا بھر لو کر بنل چھوڑیا بھر لو کر بنل چھوڑیا بھر لو کر بنل چھوڑیا آ جا سرکار آ گئے رحمت لٹاوڑ نبی آگے سرکار آ گئے رحمت لٹاوڑ نبی آگے سرکار آ گئے جھک جا جا جا دے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ پردے پیالا نور کا نور دل تو نرا دے ڈال صدقہ نور کا جو مانگنا رہا وہ سو لے لگے سن لے لو جو مانگنا خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا میں کون تیرے سوا اہل خبر جو مانگنا درگاہ لے خبر جو مانگنا ہے مانگو جو لے لگے سن لے لو میرے گردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش نقش روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دینا تو کس کام کی گئی دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سن لے لو جو لینا ہے سن لے لو دنیا کے تاجدارو دنیا کے تاجدارو سرکار آ رہے ہیں دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے تیرے بڑے نصیب تاری حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے بڑے نصیب گودی وچ تیری یادیں سرکار آ گئے ہاں گودی وچ تیری نبی یادیں سرکار آ گئے تیری نبیاں دے سرسار آ گئے بھر لو کرم نل چھولیاں بھر لو کرم نل چھولیاں بھر لو کرم نل چھولیاں بھر لو کرم نل چھولیاں آ جاؤ

نور آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام یا رسول اللہ السلام علیک یا اللہ نور کا میں کدا تو بادشاہ سیالا نور کا نور تیرا تیرا دیار سارا نور کا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا والا نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیک یا رسول السلام علیک یا حبیب اللہ السلام علیک یا رسول السلام علیک السلام علیک یا رسول السلام علیک یا رسول یا حبیب اللہ پکارو یا رسول حبیب اللہ پکارو یا رسول رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول کبریا اہل و سہل مرحبا مصطفیٰ مجتبا اہل و سہل مرحبا ابا کی آمد مرحبا ابا کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا حق کی آمد مرحبا حق کی آمد مرحبا حضرت کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا حق کی آمد مرحبا دبا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ حبیب اللہ آمیلا کے دل ربا اہلا مرحبا اے حلیمہ کے پیا اہل ہوا سالم مرحبا چاچ سا چمچاتے چہرہ نور برسا سے ہوئے آ گئے بدرو تجا اہل ہوا سالم مرحبا اہل ہوا سالم مرحبا پر نور ہے زمانہ صبح شب وداغ پر نور ہے زمانہ پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب وداغ شادی راجی ہوئی ہے بستے ہیں شادیاں میں شادی راجی ہوئی ہے بستے ہیں شادیاں میں دولا بلا وہ دولا دولا بلا وہ دولا دولا دولا وہ دولا دولا بنا ہو دولا صبح شب بلا گرا دولا بنا ہو ان کو گوشا بنا ہو ان کو دولا بنا ہو ان کو گوشا بنا ہو ان کو ہے عرش عرش شورا ہے عرش عرش شورا صبح شب بلا گرا آئی نائی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نائی حکومت سکہ نیا چلے گا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح شب بلا گرا تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا میرے بھی وقت چمکا صبح شب بلا گرا پھولوں سے باغ میں کے شاخوں پہ مرغ چکے پھولوں سے باغ میں کے شاخوں پہ مرغ چکے عہد بہار آیا عہد بہار آیا عہد بہار آیا صبح شب ولادت پیارے رابع الاول تیری جھلک ہے سچے پیارے رابع الاول تیری جھلک ہے سچے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا حرم میں رنگ بدلا عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت روح الرومی نے گاڑا کعبے کی جھک جھنڈا روح الرومی نے گاڑا کعبے کی جھک جھنڈا دا ارشوڑا پھریرا دا ارشوڑا پھریرا صبح شب ولادت جگمگا رہے ہیں قسمت چمک چھپی ہے جگمگا رہے ہیں قسمت چمک چھپی ہے پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت کاٹا ہے تو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا کاٹا ہے تو جہاں میں تو نے دیا کا باڑا دے دے ہنسے کا حصہ دے دے ہنسے کا حصہ دے دے ہنسے کا حصہ صبح شب ولادت آمینہ کے دل ربا اہل ہوا سالا اے حلیمہ کے پیا اہل ہوا سالا حشر میں آثار ان کو دیکھتے ہی وہ لٹا گتا کار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد پر نور کی آمد آمینہ کے لال کی آمد آقا عطار کی آمد حشر میں عطار ان کو دیکھتے ہی بولو مرحبا صلی علی اہل و سلم مرحبا تم بھی کر کر ان کا چرچا اپنے دل چمچا اونچے اونچے اونچا سبھی کا جنتا گھر گھر گئے لہرا پکارو را رسول اللہ حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ علیک حبیبی سیدی یا رسول اللہ میرے آخری لمحے جب کاش تشریف لائے اس گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا آخری لمحے جب آئے آخری لمحے شبانہ داؤد نزوا کے کیسے سہوں گا یا رسول اللہ اندھیری قبر میں کیسے رہوں گا یا رسول اللہ خری لمحے جب سکرات کی سختیاں جب سرکار تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنا خری لمحے جب تشریف آخری بار میرے مدن مدن آجا مجھے کلمہ بھی پڑھا جا میرے مدن لمحے جب کاش تشریف لائے اپنے چل کو میں گھمائے جھوم کر ہم گل گنا یا رسول اللہ یا حبیب سلام صلوات اللہ کا حشر میں عطار رحم کھائے پیار سے سینے لگائے پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیک یا رسول سلام یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله وحده لا شريك له